Ja, daar wordt het ook geactiveerd. Dan kan je terugluisteren. Want het is live uitgezonden allemaal. Nog steeds trouwens. En ik zie hier een meneer staan. Die staat hier al een tijdje te kijken met zijn hond. We zijn, Het is live op Radio Patapoel. Geen idee wat dat is. Nee, nou ja, het is gewoon een oud radiostation wat er vroeger al bestond. Ja, maar ja. En er nog steeds is. En dat waren een stelletje oude krakers. Dus ja. We doen niemand kwaad. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar u staat gewoon even uit te rusten, denk ik. Nou, ik kijk even altijd naar Nel. Oh, kom ik altijd even langs. Een praatje. Jij komt gewoon even een praatje maken. Ja, want we zijn hier vanwege die actie, weet je wel. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar... Want ze zijn weer dingen aan het verkopen hier. Ja, dat gebeurt wel meer in Amsterdam, geloof ik. Ja, dat behoorlijk, de panden verkocht worden. Ja. Nee, maar ja, goed, dit zijn sociale huurwoningen, hè. Ja. Maar ja. Waar normale mensen zouden kunnen wonen, maar ja. Ja, dan is altijd de kwestie, wat is normaal? Ja, dat is waar. Ja. Dus ja. Die discussie ga ik niet met je aan. Nee. Maar een beetje normaal, dan bedoel ik gewoon vuilnismannen, onderwijzers. Ja. Toch? Maar dat zijn best wel hele normale mensen. Je hebt gelijk, je woningen moeten niet leeg staan. Nee. En het tweede is dat de huren die gevraagd worden en die ook wel betaald worden, eigenlijk schrikbaar ontstaan. Dat vind ik heel onbeschoft. Ja, is echt onbeschoft. Ja, en ze zijn zo duur omdat het betaald wordt. Kijk, dat is het. Ja. Maar dan denk ik dat je daar toch wel wat juridische maatregelen, de regering heb ik het over, zou kunnen gaan treffen. Zou kunnen, als je vindt dat mensen betaalbaar moeten kunnen wonen, dan zou je dat kunnen doen. Ja. Maar ja, dan moet je dat wel vinden natuurlijk, echt. Degenen die het voor het zeggen hebben, moeten dat vinden. Ja, precies. Ja, ja. Maar zolang er mensen zijn die ook die dure huren betalen. Ja. En zolang er andere belangen gediend worden dan hele menselijke belangen als wonen. De belangen van de portemonnee gaat boven die van de mens, zou je zeggen. Ja, oké. Ja, het zijn andere belangen, zijn dat, ja. Ja, het zijn belangen. En ik had het idee dat gemeentes opgericht waren om te zorgen voor hun burgers. Toch? Politieke mensen zijn alleen in de politiek gegaan om er zelf beter van te worden. Er zijn zat mensen die ergens voor strijden. Maar ja, weet je, die raken verstrikt in een raar politiek systeem. Ja, dat weet je niet. Waar het niet meer gaat om het bereiken van dingen, maar om... dat het er goed uitziet of zo, geloof ik. Dat is een beetje belangrijker dan dat je het wat oplevert voor een kleine groep mensen. Ja. Sorry, klinkt wat negatief. Nee, en ik ben helemaal, niet, ik ben niet negatief. Ik heb het idee dat je best wel hele verstandige dingen zegt. Dus ik hoef je nergens voor te verontschuldigen. Nee hoor, maar... Ik wil je bedanken, dankjewel voor je bijdrage. En ik zou zeggen, succes. Ja. Zorg voor betaalbare woningen, dan heb je mijn steun. Ja, dankjewel. Oké. Dankjewel. Nou, dat was de buurman van de buurvrouw.